Batik aboloki egunon, beraz telefonoaren beste puntan zitut kanakiaren egoeraren aipatzeko, izan ere joan den astean kanakiak bozkatzailean kopuruaren handitzearen lege proposamena proposatua izan da lege biltzajean. Lehenik eta behin, zer da zuzen lege proposamen hori eta ze desberdintasun da Matiñoneko eta Numeako akordioarekin? Hor duela 85 urte, 1988-an, izenpetuak izan ziren kanakian Numeako akordioak. Dean, Numeako akordio horiek heldu dira duela 40 urte, izan ziren istilu eta gerla zibilatik hurbiltzen egoera batetarik, zenta orduan egun ezagutzen ditugun istiluak izan ziren ere orduan, eta arrazoa zen kanak mundua, hori jatorrizko populakuntza kanakian, eta Frantziak historia pixka bat aipatzeko, Frantziak ugarte horren kontrola 1893-an hartu zuen, eta gero hor sortu zituen galerak, deitzen direnak, Le Bagne, eta hementik Pariseko eta Kabil munduko presoak hat ere maiten zituzten, eta kolonizazionia hola hasi zen. Eta preso horiek atea direlarik, gero berriz gibirat itzultzeko orde, orduko administrazioniak proposatu zen, hanbidean egoitea eta hango lurretan plantatzea. Problema zen, lur horietan bazirela deia jendiak bizizirenak, kanakak deitzen direnak, eta odian bortizkerien bidez, kanaka horiek oian zoko bat zarat pusatuak izan dira, da han kokatuak izan dira, eta halako herritar ezagutzarik gabe, lendigena deitzen dena, erdaraz. Eta kolonizazioa hori biziki bortitza izan da. 1950-60 iraundu horrek. Eran nahi du, kolonizazioa histori hori jenden burutan azkar dela. Eta pasatu dena da, 80-an, les événements de Nouvelle-Calédonie, erdara zerteko, izan ziren istiluak zen eta kanak mundua jatzartu zen, eta aldarrikapenak mailen gainean ezarri, beren ezautza eta beren aldarrikapenak Frantziako gobernuari presentatu zituen, eta horien giberean zen independentzia lortzeko xedea. Eta orduko autetxi ezaguna zen Jean-Marie Djibaou. Eta orduan lehen istiluak izan ziren, zenta kanak independentisten eta hor bizi ziren ere loyalist deitzen direnak, gehiago zuriak direnak, europatik ginak, mana ez bakarrik europatik, zometu asiatik, horret etorriak zirenak. Horien artean istiluak izan ziren, zenta independentisten eskaera gobernuak ez zuen kondutan hartu. Eta gerla zibila bezala izan zen, eta hori bukatu zen 1988-an UVEako gertakariarekin. Orduan 19 kanaka hilak izan ziren, eta bizpairu jandarma, eta kristoin egoera larria izan zen hori Frantziako historioan orduan. Eta orduan, Michel Rocard izendatua izan zen lehen ministro, eta Michel Rocardek egorri zuen, kanakiarat, egorri zuen, ararteko lana egiteko misio bat, talde bat joan zen, eta hek egin zuten lan bat ulertzeko zer pasatzen zen. Eta horien ondotik, 1988-an, izenpetuak izan ziren, Matiñoneko akordioak. Eta Matiñoneko akordioaren argazkia da, Jean-Marie Djibaou independentista eta Jacques Lafleur loyalista, bien arteko esku emaite hori, bakia lortzeko. Eta horren ondotik, 10 urte behantago, Numeako akordioak izan ziren, 1988-an, eta hor deliberatu zuten, 20 urtez, instituzio berezi batzu ezartzeat, eta instituzioaren lortzeko, boska zerrendak bereziak sortu zituzten. Helburua zen, 20 urtez, kanakek eta loyalistek, elgarren artian, lurralde horren gobernantza erabiltzea, eta 20 urte behantago ikustea, independentziaren aldarrikapena, erreferandum batzuren bidez, nola zer emaiten zu. Eta luzeniz, puxka bat zure galderari erantzuteko, baina boska zerrenda, hiruz boska zerrenda finkatu zituzten, 1998. Lehena da hemen Frantziane pasatzen den bezala, herriko boskendako, deputatuendako eta presidenteendako denek boskatzen dute. Aldiz, lekuko instituzioendako, ernaibia eta hango provintziak eta hango gobernuarendako, bakarrik, 1988 boskatzeko ahala zutenek, dute horiek dira atxikiak izan zerrenda hortan. Ta geroztik, zerrenda hori blokatua da, puxka bat aktualizatea izan da, zenta 1988 boskatzen zuten horien aurrek badute ahala boskatzeko. Na eran nahi du, lehen zerrendatik 41.000 jende egungo egunean ez dutela boskatzen ahal lekuko provintziko boskendako. Hori da funtsezko arazoa. Gero pasatu dena da, erreferendumak izan dira. Hiru izan dira, 2018, 2019 eta 2021. Zenbakiak emanen ditut, zenta garantzia handia dute horiek, lehen erreferendumean independentzien alderdikoek 143 botz egin dituzte. Bigarrenean 147, eta hirugarrena hor izan dira lehen pataskak estadua eta independentisten artean, zenta COVID denboran antolatua izan da, hirugarren erreferendum hori, eta estatuak deliberatu du egitea, kanaken eta independentisten adostasunik gabe. Erra nahi du, hirugarren erreferendum hori egina izan da, eta kanakek ez dute parte hartu. Erra nahi du, ordean, kopuru txipia gertu dela independentzien alde. Eta lehen ostopoa, lako numeako akordiorek izenpeturik, hori izan da, erra nahi du, independentisten eta Frantziako estatuen artean, konfiantza galtzen hasi dela hortan. Gero horren ondutik, estatuak eta gobernuak deliberatu du segitzeat, hala, erreferendum horiek beren ondoriak eman azituztela, Kaledonia Frantziari loturiek egonetzela, eta numeako akordioen hori aldea berzela itzuli. Odian, estatua abiatu da, bere bidea eginez, eta hor izan da lehen lan bat, zerrenda boska horien aldatzea. Ordean, horire xantier hori abiatu du, mana independentisten adostasunik gabe. Eta estatuak deliberatu du lege proposamen hori loialistekin adosturik lege proposamen hori eztabadan ezartzea, eta hori boskatua izan da aste honetan. Senatuan egina izan zen duela zumait aste, eta hori deputatuek boskatu dute. Eta lege berri horrek ze ekartzen du, eran nahi du, orai duela 10 urte arte kanakian bizi direne, boskatzeko hala bat dute. Eran nahi du, 25.000 boskatzale gehiago sartzen direla zerrenda. Eta hordian, hortan da arrazua ateatzen, kanakek, 1988 finkatia zuten adostasuna loialistek iran, hori hausten dela. Eta kanaken beldurra da, ono gehiago minorien jartzeak, eta orgo lekuko instituzioetan dituzten lekuak galtzea. Hala, hori da arazo nagusia. Eta beraz, lege hori pasten bada, kanakia jentzat, zinez hori da jokoan behar bai independentziaren eskuratzeko aukera aixez gutiago izaiteat? Hori da. Hori da, eta kanakiek erten dutena da, horiek historioa horretarazten dute, zenta 1992. Orduan, Frantziako lehen ministroain izena zen Mesmer. Eta Kaledonia berrian izan zen ordean ekonomia aldetik, nikelain garapenain ingurian, langilean itzen beharra. Eta Frantziako lehen ministroak, manumat eman zuen erraiteko, behar zirela aniz jende jomertzuela Kaledonia berrira, lana bat zelakotz, mana ere ofizialki idatzia izan zen hori, zurien mundua edo etzela kanaker utzi behar gehiengoa hartzeat independentzien irrisko hartzelakot. Eta hori kanakek gogoan dute, ernai beita, independentzien lortzeko ahal guziak estatuak ezarriko dituela hori ostopatzeko. Eta zerrendain aldaketa hori, oroitzapen hori du ahoazi, azkeneko gogoi 50 urteak muntza pasaturik ere, hori du oroitarazi eta beldur dira, beste prozesu kolonialista bat bezala, eta hori hitz horiek usatzen dituzte, abiatzeko irriskoan dela lege hori aplikatzen balimada. Eta hori galdegiten dute lege hori ez aplikatzea, bazte kendua izan dadin, Eta hortako dira, istilu horiek izan.